Het schriftgedeelte dat we zullen trachten te lezen, vindt u opgetekend in Handelingen 2 en nu van vers 14 tot en met 28. Wij noemden Handelingen 2 van vers 14 tot 28 dag vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op allen vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dan die grote en de luchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door den bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag den Heeren allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heiligen overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij zijt den waren God, den eeuwigen God, die in de eeuwigheid woont en troont, en een ontoegankelijk licht bewoont, die nooit benaderd nog genaderd kan worden buiten die bloedborg en buiten zijn gerechtigheid. Verleen ons door bloed een toegang, een vrije toegang tot een troon uw genade, om te ontvangen genade in het spreken en genade in het luisteren, opdat in beide uw naam werden geëerd, gevreesd, geliefd, geloofd en verheerd. Genade en vrede zij met u, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. Dus tot waarbij u de aandacht nog een ogenblik in andermaal bepalen, dan gaan we dit morgen uren licht in Handelingen 2, de eerste vier versen. De eerste vier versen van de Handelingen der Apostelen, dat tweede hoofdstuk. En al de dag des Pinksterfeest vervuld werd, waren ze al eendrachtelijk bijeen. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het geheel huis waar ze zaten. En van haar werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van haar. En ze werden alle vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere taal, zoals de geest haar gaf uit te spreken. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Aan uw zegen is alles gelegen, Heer. Dat uw zegen ten leven zal ten leven gezegend blijven. Wat u zegent met een nieuw hart, dat zal ook blijven tot in de eeuwigheid. Wat u zegent met levendmaking, dat zal ook voortdurend verlevendigd worden. Wat u zegent met een ware Gods gemist zal eenmaal gezegend zijn met een God bezit. Hier aanvankelijk in zijn beginselen en straks eeuwiglijk en dat aanbiddelijk. We zijn in spreken en in luisteren allen even stijl diep afhankelijk. Mocht ons aanhankelijk maken door genade aan een troon der genade te ontvangen een geopend oor. Maar ook een gezalfde tong. Om te mogen ontvangen die genade die niet weert nog keert, maar die inkeert en blijft en de zondaar bekeert. Opdat het gehoor met gelovigen mengt en gelovigen mocht maken door de wonderen des Allerhoogsten. Opent uw woord in het spreken, onze harten, die niemand open zou kunnen doen dan u alleen, gelijk aan bij Lydia. Ons verstand wat zo volkomen verduisterd is, dat niemand dat reinigt dan hij, terwijl ik een getuige. Toen opende hij de schriften, opdat ze ze mochten verstaan. En uw knecht betuigt, geef mij verstand met goddelijke levensstraat. Wat verblijft ons in deze uren, in deze avonduren, uit hem, die hem zelf gegeven door de rantsoen, en nog altijd zichzelf geeft, in hetgeen wat hij heeft, of in hetgeen wat hij is, in onderscheidelijke bedieningen des geestes, die alle door bloed gekocht, en alleen de kracht van uw bloed maar toegepast kunnen worden. Laat ons luisteren met aandacht, en opmerkzaamheid. Al is maar een enkel woord, heren, als van u komt, is het genoeg. En dan zal het zijn vruchten wel openbaren. U spreekt en het is te, u gebiedt en staat. En de werkingen uw geestes zijn onwederstandelijk. En die eindigen alle goden aanbiddelijk. Verleen ons de voorlichting en de inlichting. En laat uw vriendelijk aanschijn in ons en over ons lichten bij aanvang en voortgang. En zeg gij tot de zielen uw ellendigen door middel van uw woord en geest. Ik ben uw heilige. Opdat die onmisbare God en heilige geest nog werden ingestopt. Nog werden uitgestort door verzegeling van het werk des middelaars, waarin God verheerlijkt en een ellendige zondaar om niet gezaligd wordt. Amen. Zingen nu van Psalm 85, daar we het eerste en tweede zang zijn. Inmiddels krijgen aan ieder gelegenheid zijn de liefdegaven af te zonderen. En herinneren we er nog aan dat het een schoolcollecte is. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld is volks, heb gij uit uw boek gedaan, ook ziet er geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw raad en doe uw toren te niet. Als het eerste en tweede van de 85ste psalm. de weg van de belofte naar de vervulling, daar kunnen vele jaren tussen. Veel. Van Abraham in de verbondsbeloften van Israël liggen 400 jaar, die dan zijn Egypteland uitgeleid wordt. Maar God vergeet zijn woord niet. De kerk mag er eens van betuigen, zou de Gods belofte missen, eeuwig hun vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht? Nee. Het zal altijd weer bevestigd worden, zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren. Die dag en nacht op ons zucht. Zou die zomer laten zuchten? Moeten ze zomaar aan het zuchten blijven? Zonder ooit gehoord en zonder ooit verhoord te ontvangen. Nee. Al is het waar dat het tussen de beloften en de vervulling doorgaan schrikkelijk verzondigd wordt. Schrikkelijk verzondigd wordt tussen de belofte en de vervulling. Waar kwam David terecht me wachten? In Ziklag. In Ziklag. Dat wachten, dat hebben wat armoe gebaard. Ook in de Bijbel heilen. Dat wachten zou wel gaan als vandaag maar een beetje licht, morgen nog wat licht en overmorgen nog wat licht. En zo zachtjes aan op de vervulling aanloopt. Dat is net andersom. Voor elke dag donkerder. Voor elke dag onmogelijker. En dan dat vervloekte ongeloof en wantrouwen aan Gods woord. Waarin die duizendmaal moet zeggen, het is geen wonder dat niet vervuld is. Het is geen wonder dat nooit is geopend werd. Het is geen wonder dat men nooit geschonken. Want het eet. Het ergste wordt in de kennisneming tussen belofte en vervulling verzonden. Zodat ze geen recht meer hebben op vervulling. Geen recht meer hebben op verlossing. Geen recht meer hebben op de toepassing van de belofte. En dat recht, dat moeten ze verliezen. Want al kermen hier de jongeren 10 dagen af achtereenvolgende, zullen ze het ontvangen uit genade ontvangen, alleen genade, alleen genade. Zodat ze nooit eens zullen kunnen zeggen, ja maar, ik heb er ook zo echt om gebid. Ik heb er ook zo echt om gevraagd, ja maar, ik heb toch ook wel die worstelingen gehad. Dat doet niks mee in genade, als alleen genade. Alleen genade. Als de profeet die hoofdsteen toebrengt met toeroepingen, genade, genade zijn zelf. Want dan leert men van achter dan die worstelingen ook genade zijn. Dat dat volharden ook genade is. En dat het aankleven ook genade is. En dat het uitzien ook genade is. Het is van alle zijden. Van eeuwigheid is genade de schuld van de verkiezing. En genade is de schuld van de inwendige roeping. En genade is de schuld van de rechtvaardigmaking. En genade is de schuld van de heiligmaking. En genade is de schuld van de heerlijkmaking. Zie dat. Alles genade. En dat hoort nu zo makkelijk in de beoefening. Is niet zo eenmakkelijk als het horen en uitspreken. Nee. Want genade zet die hele mens aan de kant. En als nu de vervulling komt in een weg. Waarin die ganse zondaar uitbrandt en leegbrandt. En er niets meer overblijft als één zondaar. Dan kunt u die terugvinden in Ezekiel 37. Daar wordt een geest. van Jehovah ingeroepen, niet aan doden, maar aan gedoden. Bij het eind van de wet. Bij het eind van de wet. En het eind van de wet is de evangelie. Dus er is een groot onderscheid tussen doden en gedoden. Die hebben geleefd. Die. En zijn aan alles gedood. En toen schoot de dood van Christus op. Ten eeuwige leven. Ze hebben tussen hemelvaart en Pinkster maar kortjes hoeven te wachten. God laat zich nooit voorrekenen, ook niet narekenen. Hij voert zijn besluiten uit. En hij voert zijn goddelijke rechten. En dat gaat door totdat die raad Gods aan het einde gebaart. En dan is de kerk samen vergaard en eeuwig binnen. De weg naar de verlossing mag lang zijn, maar de verlossing zelf is een daad. En een daad is kort. Die kan om 7 uur wezen. Kan om 8 uur zijn. Die kan in de nacht vallen. Waar je moet denken, Christus is nooit van huis. Altijd thuis. En den dichter getuigd in Psalm 31. Mijn tijden zijn in uw hand. Je gemis duurt geen langer volk. En geen uur langer. Als dat vastgesteld is in de eeuwige raad Gods. En die tijden die liggen daar. Die kan je niet langer bidden en niet korter. Die moeten in en af geleefd worden als tijden in zijn hand. Want de kerk moet rijp zijn voor hetgeen wat God haar geeft. Kerk moet rijp zijn voor hetgeen wat God haar schenkt zelfs. De uitstorting des Heiligen Geestes, daar is alleen genade de schuld van. Daar kan alleen genade de schuld van gegeven worden. Want genade is een woord dat heeft een eeuwigheidswijdte. En een eeuwigheidshoogte. En een eeuwigheidsdiepte en breedte. Dat is genade. Genade gaat zelfs dieper dan de hel. En ze voert de kerk in de allerhoogste hemel der hemelen. En dan weet God ook wel de middelen te gebruiken die tot de vervulling van nodig zijn. Menig kind van God zei, ja het kan bij mij niet, want ik heb geen hand om het aan te pakken. Ik weet ook niet hoe ooit de belofte van mij op zijn plaats moet komen. Laat dat maar een God doen. Die kent zijn tijd niet alleen, maar die weet ook de wijze wel. En de wijze gaan altijd in zo'n manier dat je verstand erin omkomt. En de eeuwige wijsheid erin opkomt. Want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Ik geloof dat er geen slechter huwelijk is dan met je verstand getrouwd zijn. Daarmee ben je een verstandeloos mens getrouwd. En er is geen beter huwelijk om door het geloof met Christus getrouwd te zijn. Ik ben het verstand. Raad en wees aan mij. En hij is een raadgever als de hele wereld radeloos bij staat en zelf ook raadloos. Krachtelijk bevonden. En als de dag daar verlossing is, dan moet alles meedienen om verlost te worden. En die verlossing is zo'n onwederstandelijke, goddelijke, verheerlijkende daad God dat je verlost hebt, die dat je er erg in hebt, dat je verlost hebt. Zo schierig, zo onverwacht en zo ongedacht. Want ook deze jongeren hadden van hem gehoord, niet lang na deze dag. En wanneer de dag daar is, dan blinkt de morgenster in de glans zijner eeuwige waarheid. Zou ik het zeggen en niet doen, spreek en niet bestendig mij. Waarlijk dat God zo menigmaal zijn belofte bij Abraham vernieuwen moet aangaan de Isaac. Dat is een zwakke Abraham. En het is ook een zwakke ons. Om God niet te geloven op zijn woord. Om God niet te geloven op zijn getuigenis. Al was dat je maar ene keer in uw leven tot uw zielen sprak. Ik ben uw heil alleen. Dan kan dat gerust 80 jaar duren. God heeft zijn woord. Maar hij is zo lief en zo goed dat hij het geregeld vernieuwen wil. En dat in een arm verloren, wantrouwende zondaar. Geleefd van de kinderen Israëls in de woestijn. Voortdurend de Heere heeft uw murmureringen gehoord. De Heere heeft uw murmureringen gehoord. De Heere heeft uw murmureringen gehoord. Waarom kan er nou niet eens één keer staan? De Heer heb u gebeten gehoord. De Heer heb u tranen gezien. Staat er niet. Staat er niet geweest. En dan had Mozes het altijd maar gedaan. Die man had het altijd maar gedaan. En Mozes werd verwaardigd met een geopende troon tot ondersteuning en zijn behouding. En dat murmureren Israël te schenken. Onderhoud en behoud voor Canaan. Wanneer dan die Pinksterdag vervuld is, is dat voor de discipelen een goddelijke verrassing. Wat is er een grotere verrassing dan verlost te worden van jezelf? Verlost te worden van je schuld. Verlost te worden van je oordeel. Verlost te worden van de toren God. Verlost te worden van de zonde. En dat in Christus die tot zonde gemaakt. Zijn zonde borgtochtelijke zonde vergeving der zonde. En dan wordt die derde persoon, niet in zijn wezen, want in zijn wezen is hij even God als een vader en een zoon. Zou God in zijn wezen uitgestopt, ach, dan zond de hele wereld weg gelijk Sodom. En gelijk de Korachtieten. Maar het is de derde persoon die geschonken wordt van de eerste en de tweede, opdat die twee personen goddelijk verheerlijk geopenbaard zullen worden in het leven van zijn kerk. En er is niemand die het hart des zondaars inwint aan God en Heilige Geest. Er is niemand die dat verharde hart des zondaars weet maakt aan God en Heilige Geest. Er is niemand die dat hart vernederd, verontmoedigd en vertekent. Wie zal Agap overreden? Niemand. Niemand. En mens moet zalig worden geliefden door de almachtige kracht en almachtige genade waar niets tegen bestand is. Waar zelfs Menasse zijn goddeloze knieën voor buiten uit zijn zielen uitspreekt. Gena, o God, gena, hoor uw boetelijk blijft. Ja. Trouwens, elk kind van God zult in zijn leven gewaveren tussen de belofte en de vervulling, dat zijn hart niet te waardig is om ooit met God vervuld te worden, om ooit in zijn beeld hersteld te worden. Dat hij niet waardig is dat God voor hem gaat sterven, omdat hij de eeuwig leven zal hebben. Dat hij niet waardig is om ooit ontdaan te worden van een duivelskind tot een kind Gods. Om ooit ontdaan te worden van een opstandeling tot een volgeling, van een ellendeling, een hemeling. En van een vondeling, een eeuwige bondeling. Daar is genade alleen de schuld van. Dat is, geliefde, een schuld die is in de eeuwigheid uitgedacht. En die door de betaalde schuld op Golgotha volbracht. En die wordt door een liefdeschuld door de Heilige Geest ingebracht. Dan is die ganse scharen en discipelen eendrachtig. Dat is een afschaduwing van het hemelleven. Dat is een afschaduwing van het eenzijn daarboven. Van dat eendrachtig zijn aan een troon der genade. dat allemaal één lied kennen, één lied bezitten en één lied zingen. En dat altijd van Mozes A. En dan volgt het lied van Christus B. Die eendracht genieten die boven is. Die allervolmaakst is. Want God is één in zijn kerk en zijn kerk is één in God. Dus het is God en de kerk. Het is de kerk en God. En daarom is één kerk, al het andere valt weg. En de kerk van Christus blijft over. En dat is genoeg. Die eendracht in den hemel voelt, die zal eeuwig stemmen tot de allervolmaakste gemeenschap der heiligen. Daar zal een ander nooit meer zuur aanzien, maar ze zullen elkander een God zien. En zullen elkander nooit meer buiten God zien. En dat in God zien, waarin die eendracht goddelijk, almachtig, verheerlijkt is geworden in haar harten. Daar hebben ze alle maar één tong en maar één harten, prijzende hem, die waardig is geprezen te worden tot in der eeuwigheid. Ze waren eendrachtelijk bij een onvergetelijke dagen voor die jongeren geweest. Had hij naderaan middelmaal moeten zeggen, wat waren we toch in dat gemis één. Wat waren we toch in dat gemis aan elkander verbonden. Wat waren we toch in die armoe in elkanders harten verklaard. Wat hebben we middelmaal mogen ervaren, gij en anderen meer riepen tot de Heer. Die me gunsten horen. Ze werden elkander niet zat geliefd. En hoe minder van God, hoe makkelijker hij elkaar kan missen. Maar hoe meer God in geleefd wordt, hoe meer ga je gaat trekken het leven van de kerk. En leven zoekt leven. Leven staat op leven. Als je nou eens een maand lang volk is, niet eentje van Gods volk ontmoet. En niet één woord van hart tot hart gezegd hebt, hoe eenzaam gevoel je dan jezelf is. Je zou er geen volk meer zijn. Zou er nou niemand meer zijn. Elia zei, Heer, haal mij maar weg. Dan is het gebeurd op de wereld. Maar die man stond te hoog. Ze zaten onder zijn voeten. 7000 onder hem. En is zeer zeker heb dat woord God zijn versterkt en de vertroost. Want de genade heeft zulke eigenschap. Dat hoe meer ze hoort van de werken Gods en van de toebrengingen Gods. In deze of geen, hoe meer dat ze zich ook in verblijd en verlustig. Maar hoe zoet dat de eendracht ook mag zijn, het is de uitstorting des geestes niet. Hoe zoet de opening aan een troon mag zijn, geef ondersteuning, geef moed en geef hopen dat het toch eenmaal vervuld zal worden. Geef hopen dat God er zijn eer aan verbonden heeft om het te vervullen. Dat hij er zijn eer aan verbonden heeft om zijn kerk te redden, te reinigen en te heiligen. Dan moeten ze toch weer ervaren, het is toch nog niet geschikt. En je gevoelde er wel eens kort bij. En je gelooft er wel eens aan toe. En dan zakt alles weer weg en dan blijft er weer niets over. Als een gevallen zondaar. Als een gevallen zondaar. Die altijd weer voor zijn eigen rekening staat. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel. De tijd van wachten was om. De tijd van missen was om. De tijd van uitzien was om, de tijd geliefden waarin ze de armen hebben uitgeschreeuwd, maar ook de tijd was om dat de duivel zijn pijlen in de zielen afstoot. Waar is uw God? Waar blijft uw God? Waar blijft de verlossing? Waar blijft de belofte? Waar blijft de vervulling? Hoe menigmaal moet dan de kerk niet zeggen, oh God, het lijkt wel. Alsof u het niet beloofd hebt en het lijkt wel alsof u er niet meer van af weet. Het lijkt wel alsof het ook nooit meer door u vervuld zou worden. Dat plaats maken voor genade, dat is geen mindere genade als de plaats vervullen. Want er is van nature bij ons geen plaats voor genade. Daar geschiedde haastelijk uit de hemel ging open. dat dat kan. Dat een hemel weer open gaat zonder zwavel en zonder vuur, gelijk als bij Sodom. Dat een hemel weer open kan gaan zonder een dadelijke vertering en zonder een dadelijke verdwijning van de aarde. Dat die hemel zich scheuren kan, gelijk bij de geboorte van het Lam God. En dan die hemelen zich openen kunnen in het gescheurde voorhangsel van den goddelijke en den geestelijke tempel. Dat een hemel geopend kan worden zonder donder en zonder bliksem. Dat een hemel geopend kan worden zonder dat hij hem voor de aangezichten wegdoet. Dat hebben we aan genade te danken, daar heeft weer de genade de schuld van. Want hebben God de behaag om genade te verheerlijken door de dood van Immanuel, die zijn deugden opgeluisterd en verheerlijkt heeft. God kan genade geven zonder zijn recht te krenken. God kan zonde vergeven zonder zijn waarheid te schenden. Ja, wat zeg ik? Hij kan zijn evenen tot zijn zoon omhelzen zonder dat hij gekrenkt wordt in zijn Heer. Ja, wat zeg ik? God kan zijn volk omhelzen met eeuwigheidsvreugde, met eeuwigheidsvrolijkheid. En ze toeroepen, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hen tot een God zijn. Dat mogelijk is, geliefden, dat met behoud van Gods recht een doemeling tot een hemeling gemaakt wordt, van een spotter en bidder gemaakt wordt, van een vloeken en aanroepen van Gods naam, dat er een dode levend gemaakt wordt om het leven Gods te ontvangen door het bloed des eeuwige verbonds. Dat is een bewondering en dat is een eeuwig wonder in de hart waarin het vervuld wordt. Waarvan dan de waarheid in de zoek zegt en daar geschieden. Uit den hemel de beste plaat, de zoetste plaat, de liefelijkste plaat. De plaat der eenheid, de plaat der eeuwigheid. De plaat der eeuwigdurende heerlijkheid. De plaat waar de vader zijn kinderen geniet. En waar de kinderen den vader eeuwig genieten in het volmaakste bezit. Daarin is toch getuigd, den dichter en onder wie een dertigste psalm, alsof hij met zijn wijsvinger zo deed. Daar woont hij zelf. Daar wordt het heil verkregen. En het leven tot de eeuwigheid. Daar zelf niet meer opgewekt hoeven te worden. Daar zij geen nieuwe genade hoeven te ontvangen. Daar zij je niet toegebracht hoeven te worden. Daar is geen afzwerven meer en geen afdwalen meer. Maar daar zullen ze staan aan de rechterhand der eeuwige majesteit Christi en zullen met hem de wereld oordelen naar het goddelijke vermogen. En daar geschiedde haastig als God gaat verlossen, geliefd als het zo gebeurt. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en staat. Het heeft 400 jaar lang geduurd. Eer dat Israël rijk was voor de verlossen, maar toen ze rijk waren, was Mozes terug en er was Aaron terug. En er was de uittocht uit Egypte terug. En dan worden ze met haast uit Egypte geleid. En de wonderen des Allerhoogsten openbaring in de Schelfzee. Daar gaan ze de woestijn, de weg naar Canaan. De weg naar de vervullende belofte. Laat 40 jaar tussen beiden liggen. En God houdt zijn woord. En bevestigt zijn woord. Op zijn tijd en wijze. En dat geluid geliefden, dat heeft hun biddend geluid en een smekend geluid geheel overtroffen. Want deze mensen moesten aan het eind van de zuchten, aan het eind van de bid, aan het eind van de smeken gebracht worden. Want je leest in Psalm 72 dat de gebeden van David, de zoon van niet hebben een einde, dan kan de zoon van David zelf komen. Als profeet, priester en koning. Die mens moet altijd maar uitgehold worden, altijd maar uitgediept worden. En zelfs zo diep, dat hij voor hemzelf geen woorden meer vinden kan. Zeg, o God, ziet er maar in, het is alleen slecht. Ziet er maar in, het is alleen goddeloos. Ziet er maar in, het is alleen verloren. Ziet alleen maar in mijn hart, het is alleen een troon des duivels. Zie maar in mijn hart, het is alleen ongeloof, het is alleen wantrouw. En dat van hem, die waarlijk te vertrouwen is, gisteren, heden en morgen, en dat tot in de eeuwigheid. Al van een geweldige gedreven wind, daar was geen keer, daar was geen kering en geweer, dat gaat door, dat gaat door. Onwederstandelijk door. Laat alle helle machten zich opmaken. Tegen den gestorven middelaar. Ten derde dagen verrijst hij en zijn kerk. Maar ook hier. Vlak voor je verlossing heb je de hel. Vlak voor je verlossing zie je in je verdoemenis. Vlak voor je verlossing stralen de eeuwige deugde God uit. En dat in zijn recht en in zijn onberispelijkheid, waarin je zelf zou moeten zeggen, Heere, u kan zo'n mens als ik ben nooit in uw gemeenschap opnemen. U kan zo'n mens als ik ben nooit de belofte vervullen. U kan zo'n mens als ik ben nooit uw beeld herstellen. Dan ben je er kort bij, hoor. Ja. Ja, misschien denk je bij je eigen ja. Kon dat nou ook zomaar eens overnemen? Als je het overneemt, dan neemt God je over. Wij zouden verloren willen gaan om behouden te worden. Dat is een rekenkunst. En God houdt van geen rekenen, van geen kunst. Zalig worden, dat is onvoorwaardelijk overboord. Zinken maar. Zakken als een baksteen. Ja. Maar waar kom je dan terecht? Nooit op een verkeerde plaats. Nooit. Wel op een rechtvaardige plaats. Een rechtvaardige plaats. Want God kan zonder oorzaak niemand verdoen. Al wat hij verdoemt, er is oorzaak voor. Als van een geweldige gedreven genade, onwederstandelijk stormt het uit het hart van de Vader en van de Zoon. We lezen in de 103e psalm. De goede tierenheden zijn geweldig. Geweldig wil zeggen iemand overweldig. Iemand over mannen. Iemand over kracht. Dat wil het woord die geweld zijn. Er niet voor kunnen bestaan. Niet meer tegen kunnen bestaan. Geheel overwonnen te worden. Geheel verslonden te worden. Geheel tot een niet te worden. Geheel tot stof en tot as te worden. Dat wil dat zijn. Ja. Een geweldige gedreven. Ik ben vanmorgen de natuur nog enigszins aangehaald. Daar bestaat geen zeder voor de sterkte Gods. Er zijn geen vestingen die de majesteit Gods kunnen weren. Er is geen wereld in deze wereld. Die kan zeggen, het is ons genoeg te sterven, houden er mee op. God gaat door, voert zijn raad uit, en aan het einde van zijn raad daar is, vergaat deze tijd. En dan blijft de eeuwige heerlijkheid alleen om. Is een wonder te noemen die zoete, onwederstandelijke wind, die overal doorheen komt. Je kan zo hard niet zijn, volk, of hij neemt dat stenen hart weg. Je kan zo verstinkt niet zijn of hij vermozzelt het. Je kan zo door en door trap dood en goddeloos niet zijn. Want die geest die wordt uitgestort Niet op geest, maar op vlees. En wat is er slechter dan ons vlees? Wat is er goddelozer dan ons vlees? En daar wordt nou die geest op uitgestuurd. Wonder der genade. Wonder. Wonder van soevereine genade. Ja. En vervulden het gehele huis. Alle harten liepen vol. Alle vaten liepen vol. Deze mensen zijn in de tijd en uit de tijd. Ze zijn in de wereld en van de wereld. Ze zijn bij elkaar en ze hangen aan de eeuwige zoete geest des vaders en des zoons. En worden volgestort met God. Daar ze verzadigd te zijn door God. Die pinstere geest, geliefden, die is zo dierbaar en zo onmisbaar. Die gaat uit om den Vader te vereren. Die gaat uit om de Zoon te vereren. Die maakt die zondaar tot een vat waarin die Christus kwijt kan. Die maakt die zondaar tot een wees waarin de Vader zich openbaren kan. Die maakt die ellendelingen zijn ogenblik met kennisneming onder de bediening des geestes een hemel. En dat geeft moed en kracht. En vervulden het gehele huis waar zij zaten. Er werd er niet één overgeslagen, niet één. Misschien is het een zeg, ach, had ik daar nou ook eens bij geweest. Had ik daar nou ook eens bij geweest. Had ik nou ook eens net bij de deur maar gezeten, maar net bij de deur. Dan zou het ook voor mij geweest, zeer zeker. Maar er is nog des geestes genoeg over. Je hoeft er niet bang te zijn dat de geest verminderd is door al die miljoenen te zaligen. De geest is niet verminderd om miljoenen vaten te maken voor een troon Gods en de glans. Hij is nog diezelfde geest. In zijn volheid, in zijn godheid, wordt hij geopenbaar en verklaart volk in de harten van zijn kerk om ze ellendig te maken tot een vrijheid des geestes. En wat werd er van hun gezien? Zij laten zelf niks zien, want hoe meer je van God hebt, hoe meer je zelf achteraan komt te staan. Hoe meer je van God krijgt, hoe minder hij van je eigen te zeggen. Hoe minder hij je eigen kan laten zien. Hoe meer genade de overhand heeft, hoe minder jezelf wordt niet waardig om bij je naam genoemd te worden. Hoe meer genade, hoe lager die zon daar bukt en hoe lager die zon daar buigt, ootmoed het sierlijkste kleed. En de waarheid zicht er immers van, en van haar werden gezien. Peter zag het van Johannes. En Johannes zag het van Thomas. Zij hebben in elkander God geproefd en God gesmaakt. Ze hebben in elkander de genade Gods aanschouwd, door het geloof aanvaard, hartelijk verenigd. Als jongeren door Christus verkoren, wedergeboren en geroepen tot ambtsbedieningen. Dat in elkander God zien, dat moet niet gerekken. Dat zo'n lieve weldaad, dat wordt in elkanders conscientie geopenbaard. En als in elkanders conscientie geopenbaard wordt, dan mag er nog veel tussen buiten komen, gerust. Daar mag veel tussen buiten komen, maar altijd blijf je zeggen, ik heb toch met die mannen zijn uur beleefd, waar ik toch dacht dat God in was. Dan moet je altijd blijven zeggen in zijn staat, ja maar, mag veraf gedwaald zijn, maar ik heb toch met die mannen stonden gehad, dat mijn hartelijk verenigd was aan een troon der genade. En dat blijft liggen. Daar kan niemand wegnemen, al is het waar dat sommige karakters de banden doen rekken, maar nooit zullen breken. Dat is met Gods kerk ook, zoals ze gaan sterven, Daar worden de banden niet gebroken, maar ze worden onderbroken. Om straks in de aanhaling van die banden weer voor eeuwig te zijn in een land waar geen scheiding meer wezen zal. En van hen werden gezien verdeelde tongen. Hoor je nou wel dat zij niets deden? Dat ze niets hadden? Ach, die wind die heeft ze leeg gewaaid en dan waaien ze vol. Die wind heeft ze leeg gemaakt en dan worden ze vol gemaakt. De Heere maakt arm en de Heere maakt rijk. Hij doet nederdalen terwijl hij doet opklimmen ten heen. Dat alles is het leven van Gods kerk op aarde. Het is het land der rusten niet. En het zat op een ijgelijk van, het was geen huppelend vuur. Nee, niet eens even bij Thomas, dan eens even bij Filippus. Nee, het zat rustig. Want die geest gekomen zijnde, die zal bij u blijven, die komt niet meer om weg te gaan. Die geest die komt niet om heen te gaan. Die geest die komt om te blijven. En hoe lang blijft die? Eeuwiglijk blijft die. En zal zijn erven nooit meer verlaten. En het zat rustig. Ja, God is rustig. God is rust. En die rust kregen hen ook, want daalde in hen. Ze voelden zich rustig in God. Daar is dan ook een rust die overblijft. En daar hebben ze hier wat van gesmaakt en van geproefd. En God rust in het werk van de borg. En de berg rust, de borg rust in de verheerlijking van de volmaakte deugde Gods. En God en Heilige Geest rust. Is vaders voornemen en welbehagen ten einde. Zal deze drie enige God eeuwig rusten in de kerk. In de kerk eeuwig in de Vader. De Zoon en de Heilige Geest. Die rust is voor mij. Als ik die eens geproefd heb. Dan zei de zeker een vraag of ik ze nog eens proef. Als ik die rust één keer gesmaakt heb. Met zoveel gunst en genade. Dan zegt de kerk, ach, werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de eer geven. En het zat op een ijgelijk van hen. Zij werden dus uit God, met God en door God vervuld. Met den Heiligen Geest, niet met den Geest, nee. Met den Heilige Geest hadden ze die wel in, jawel. Jawel, gelijk de oud-testamentische kerk hadden ze de geest der belofte, de geest van de Messias in zijn voorzegging. De geest van de komst van de Messias. Maar nu gaat het om de vervulling van hem die beloofd was. En alle beloften in Jezus Christus ja en amen geworden zijn. Weet je waar eigenlijk een belofte toe dient? Augustinus die zegt ervan. Als de Heer zijn volk een belofte geeft, dan krijgen ze handgeld. En met dat handgeld aan de troon der genade. Heere, gij hebt het beloofd. Zou je dat niet doen? Heere, gij hebt het beloofd. Ik heb het diep verzonderd. Zeer diep verzonderd. Maar toch niet dieper dan je woord daardoor gekrenkt kan worden. Uw woord gaat dieper dan de zonden. Uw woord gaat dieper dan de hel. Uw woord gaat dieper dan de duivelen. Uw woord gaat dieper dan het vlees. Zijn woord zal niet falen. En ze werden alle vervuld. Dat wil zeggen vol zijn. En vol zijn, dan kan er niets meer bij zijn. Dan zegt de kerk in Psalm 36. Een volle beek van welsmaak. Dan heeft de zon op de hoofd. En de maan onder de voeten. En dan blinken ze als sterren aan het firmament van de kerkhemel. Waarvan de waarheid in me zegt. En ze werden alle vervuld. Geen vol, dan kan er niet meer bij. En dan vragen ze toch niet of de Heer zich inhouden wil. En of de Heer zich wat onthouden wil. Nee. Nee, geliefd. Als je God geproefd hebt, dan wens je niet anders dan een hele God. Hij Christus geproefd heeft en wensen niet anders dan een hele Christus. En dan het wonder wat zich daarin openbaart in de onderscheiding der drie personen in de huishoudelijke bediening tot zaligen. Het welke nemen ze ook voor. En ze werden alle vervuld met een heilige geest. En de. Ze spraken niet te vroeg. Nee. Ze spraken ook niet te laat. Ze spraken juist op tijd. Menig een van Gods volk kent de weg van Zacharia. Als een stomme hond over de wereld. Een stomme hond die niet barsten kan. O God, ik leef niet tot uw eer. Uw naam wordt door mij nooit vermeld. Uw deugden worden door mij nooit geprezen. Die zo waardig zijt geprezen toch. Ik loop als een schandaal over de wereld. Ik loop over de wereld die nu waardig binnen wereld onder mijn voeten te hebben. En daar komt David voor de dag. Die zegt, Heer, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof gekomen. Zie dat er voor elke genade plaats gemaakt. En dat is genade genoeg hoor. Heus. En een apostel getuigt waar de zonde meerder gewonnen is. De genade veel meer overvloedig. En ze werden alle vervuld met een heilige, als heilige gedachte hebben. Als heilige gewaarwording krijgt. Dat ze heilig te zijn buiten uzelf en in de Heer Jezus Christus. En dan net zo heilig volk als zij zelf. Waar ge zijt in hem volmaakt en mismaakt in uzelf. Ge zijt geheel bedorven in uzelf. Maar ge zijt geheel één en al één Christus, de welke alles en in alle gewonnen is. Maar het is wel een geheim, maar zijn bedorven wat te geloven, dat hij nogthans het vat der eeuwige verkiezing in de zaal gedeeld. Het is wel een geheim, om als het goddeloosste mens, nogthans buiten uzelf, alleen naar hem te beroemen wanneer je gerechtvaardigd bent. En zijn gerechtigheid, de naaktheid uw zielen. Niet voor een jaar, maar voor eeuwig bedekt. En zij begonnen, beginnen. En ze zijn nooit verder afgekomen van begin. Het is altijd nog begin. In dat land der Russen, daar is het ook altijd nog en zij begon het erg. En hier gaat de mond open. Hier wel alle goddelijke zaken naar te komt, luister toe, gij Godgezinnen wat er verder volgt. En dit volk heb ik mij geformeerd, en zullen mijn lof vermelden. En die vermelding van zijn lof geliefden, dat geeft opening des harten. En dat geeft een wederzijdse bevestiging in elkanders harten van het werk des Allerhoogste als broeders van één gezin. En begonnen te spreken met nieuwe talen. Nee, dat staat er niet. Er staat met andere talen. Nieuwe taal, die hoefden ze niet meer te krijgen. Die hadden ze gehad. Die hebben ze in de wedergeboorte gehad. En dan mogen die wel eens vernieuwd worden. Maar de nieuwe taal, die zijn ontvangen, de wedergeboorte, die gelden tot in der eeuwigheid. Staat er in de Markus 16... In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. En met nieuwe tongen zullen ze spreken. En hier zien we in die tongen des vuur iets louterends, iets reinigends. Want de kerk zal wel behouden worden, maar als door vuur. Als door vuur. En dat wil zeggen dat ze leeggebrand en uitgebrand dagelijks willen tot er niets meer overschiet dan een uitgebrande haard. Die ontstoken wordt met de eeuwige liefde God die in Christus Jezus is. Waarvan de bruid zegt, deze liefde is sterker dan de dood. En harder dan het graf. Met andere talen, maar dat ze het alle niet met één taal of met ene tong gedaan hebben. Dat Petrus zijn tong kreeg, dat Andreas zijn tong kreeg, dat Simon zijn tong, dat Thomas zijn tong. En ieder krijgt zijn eigen tong. En ieder ontvangt zijn eigen gaven. En ieder ontvangt zijn eigen genade. En Petrus toont, die spreekt hetzelfde aanbeeld, maar toch weer anders als van Paulus. Paulus sprak meest over wet en evangelie. Maar ieder krijgt, daarom zegt men wel eens, elke predikant van God krijgt zijn eigen gaven, krijgt zijn eigen talent. Hier krijgen de jongeren van Christus en ieder zijn eigen tong. Zijn eigen tong. Zodat als hij Petrus leest, dan kan hij Petrus gewaar worden in de verklaringen van het getuigenis van God. En lees je Matthäus, dan lees je de evangelist. En lees je Lucas, dan lees je wederom de evangelist. En ieder krijgt zijn eigen tong. En God geeft de jongeren in de verdeling van deze tongen te prediken in de naam des Heeren. En al heb nu de een wat minder gaaf als een andere, en ieder krijgt zijn eigen tong. En meesten tijd doet de een het meeste bij die, die in zichzelf te onwaardig te zijn. En die moeten zeggen, man, ik ben niet waard een kind of een knecht genaamd. Denk eens aan Bunyan, wat heb God met die ketelapper gedaan? Denk eens aan Huttington, wat een gaaf en genade heeft die man niet ontvangen. En denk eens aan een Wabito. Ze hebben allemaal hun eigen tong gehad. Als je Bunyan leest, dan lees je Bunyan. Als je Huttington leest, dan lees je Huttington. En als je Wabito leest, dan lees je Wabito. Ze zijn gekenmerkt in de kenmerken die je hoort van Petrus gaf en de andere gaf. Zodat in de verte soms zal horen kan welke oudvader er gelezen wordt, dan worden ze niet bij name genoemd, wanneer ze er enigszins in bekend zijn. Dan leert het het immers. Tongen. Als van vuur. En het zat op een iegelijk van haar. En zij begonnen te spreken met andere talen. Dus hier niet met nieuwe tongen, maar met andere taal. Dan wil ik het met een paar woorden proberen te zeggen. Wanneer Gods geest een mens overtuigt, dan krijg je de talen van een overtuigd mens. Wanneer Gods lieve geest een mens bij een toevallend terechtbrengt en Christus zich openbaart, dan krijg je weer talen bij een geopenbaarde Christus. En wanneer hij verwaardigd wordt met alle weldaden afgesneden, Christus ingelijfd, dan ga je praten over de rechtvaardigmaking, over de borgtocht van Christus. Dan krijg je weer andere taal. En wanneer er een dag van hemelvaart komt met toepassing des zetten, dan krijg je weer andere taal. Want hij vaart op tot mijn vader zich en tot uw vader, tot mijn God volk. Hij zit daar aan de rechterhand des vaders als uw oudste broeder. Zijn natuur de onze en de onze de zijne, opdat wij zijn een goddelijke natuur. Dan ga je weer anders praten, dan krijg je weer andere talen. En wanneer hij teruggebracht wordt door de geest des zoons en des vaders, teruggebracht wordt in het hart van een vader en van de zoon, dan spreekt je over de vader soms zo lang alsof de zoon er niet is. En in de openbaring van de zoon, zo lang alsof de vader niet er is. Er moet voor elke persoon in zijn onderscheidelijke bediening een plaats gemaakt worden. Maar het kan wel eens wezen dat in de openbaring van deze drie goddelijke personen en de goddelijke zelfstandigheid in het wezen God, je zielen zo vervoerd wordt dat je niet weet van wie het eerst moet houden, van wie je het laatst moet houden, van wie je het eerst zal spreken, van wie je het laatst zal spreken. Maar dat lost de koning van de kerk zelf al op. Die de vader eert, eert de zoon. Hoor je wel? En die de zoon eert, eert de heilige geest. Die de heilige geest eert, eert de vader en de zoon. En zij spraken met andere talen zo, zo. Als de geest hen gaf uit te spreken. Dus zij spraken niets. Zij deden niets en ze spraken niets. Het werd allemaal in de gedaan. Het werd allemaal voor de gedaan. God gebruikte de lippen. God gebruikte de tongen. Om te vermelden de lof des Heer. Alleen wat de geest gaf. En wat de geest gaf, dat eerte verder. En dat eerte zo. En wat de geest geeft, dat keert weder in den geest. Dan krijgt God zijn eer van al het zijnen, waarin ze hebben ervaren die zoete opwellingen des harten. Zij spraken door den Heilige Geest. Nu hoef je zelf niets te doen. Dan wordt alles voor u gedaan. En wat gezegd, dat zeggen met vrijmoedigheid. En wat gezegd, dat zeggen met blijmoedigheid. Want ge wordt die zoete geest in zijn kracht gewaar als medegetuigen uw conscientie. Dat je de waarheid gesproken. Wel die gezegende, onmisbare God en Heilige Geest. Ontdekken onze jongeren en bekeren onze kinderen. En schenken onze ouderen het doorbrekende. Genade door afsnijding in Christo Jezus ten eeuwige leven. Amen. Een enkel woord, heren. Een enkel woord. Wil u het gebruiken? Dienstig stellen voor deze nog een. Opdat die verdeelde tongen gesplitst. In een ondergrond één, Jood en Heiden. Jood en Heiden. Tot één gemeente. Door een vader verkoren. Er eenmaal thuis zal zijn. In een drieënige God. Doe verzoening. Over spreken en over luisteren. Door bloed en geest. In toepassing. En onderhouding. Zeg uw naam hartelijk dank. Voor uw genoten hulp. Ach, verzoen en vergeef. En reinig en heil. Tot uw heerlijkheid. Amen. De Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt hen de ere toegebracht. En wat er verder volgt in het achtste van de Psalm 89. zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over uw lichten en geven u genade. De Heere verheffe het licht zijns aanschijns over u alle en geven u zijn vrede. Amen.